أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اوس مې تلاوت کړې د سورة الأعراف دا اتیایم آیاته چې نیولې بیا تر څلور اتیایم آیاته پورې دا اوس څلورم نمبر قصه ده په دې سورة الأعراف کې چې الله عز وجل یې دلته ذکر کوي، خو تفصیل یې نشته، فقط داسې یو مخصوص څو ټکي یې ذکر کوي دلته. نو هغه د لوط علیه الصلاة والسلام په باره کې دی. لوط علیه الصلاة والسلام چې دی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام وراره دی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې د دغه عراق کې دلته اوسېدی، دا بایبل علاقه ده چې دلته د نمرود سره شخړه راغله. بارونه بیا د دې ځای څخه چې دی کوچېدی، مهاجر کېدی، تلی دا لوط علیه السلام د خپل وراره دای هم ورسره بوتي، ولاړې د شام علاقې ته. هلته په شام کې دا د فلسطین منطقه چې ده، په دغه کې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام بودو باشي اقامت شو، او د لوط علیه الصلاة والسلام اقامت بیا صدوم هلته په اردن کې، د اردن سره ځای دی، په اردن کې داخل دا شرقي طرف ته یو بحیره ده، و هغه ته بحیره لوط هم وایي. په نن زمانه کې البحر المیت ورته وایي. د ده هغه د غاړې سره دغه صدوم منطقه چې وه اباته وه، دی دلته بودو باشو اقامت د مختاره کې، د لوط علیه الصلاة والسلام نو د ده و. او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام تر مابین د ښه ډېره کافي منطقه ده، خدا چې و دلته په شام کې و، هغه ورته په صدوم کې و. ابراهیم علیه السلام خو دلته مبعوث سوی و، نبی و، دی هلته الله عز وجل مقرر کې مبعوث کې، نبی کې، دا د صدوم منطقې ته، او د صدوم ګرد نواح ده شاوخوا علاقه چې وي، چې ته به ودوغو ته دعوت تبلیغ کوي. دغه خلک دا په صدوم کې چې و، دا د خپل نسبي قومان نه دي، دا غس د دعوت قوم دي چې دعوت لره ورکړي، ورته مبعوث شوی دي. نو خوجه الله په قوم ذکر کوي، کنه دی خو د عراق د ځای څخه دی، الکه څخه الته ورغلی دي. نو هغه خلک چې هغه بت پرستان او د بت پرستی او د شرک سره سره چې کوم کار دی کاوه، دی د توپکتوب هم کاوه، د توپکتوب دره ولا چل د توپکان چیر و دغه ډاکه و اګه دا شرکړی پر هغه باندې لار نیولې، بل شکولې دغه چې مونږ کول، بس په دغه غصب و غارت چور باندې گزاره و. ان اوس موږ تاسو په استیلا کې دغه کار چې برای خلک توپکې بولینو، چې معنا د توپک څه فقط دغه دغلا و کار اخلي، د جهاد کار نه ځنی اخلي. نو دی خپل د وخت اسلحه چې درلو د قافلې به شروولې، هغه به لټلینو. نو دغه کارو دا یو بد کارو، بل کار دا و چې بس و دا بلاتی فکر سی و چې الکوان یې کول. نو دغه د الکوانو کاروبار په دی کول یې واتت یې بس خوښ شو. نو دا لوط علیه الصلاة والسلام د دی دغه ناوړه کار چې په دنیا کې در اوسه چا نه و کړی، دی کړی و. نو خود دغه دعوت بره ورته شروع کړه، د خوړ ځای کې ګوت ورلره ور و دی و نه منل. بیا نو الله عز وجل بدلت مختصر وای په صورت هود کې به پر تفصیل ال ترازی د قصیه د خیر سر باران الله تعالی به پر دې د ډبرو باران وکي ملائکه ډبرې پر وورول او هغه ځکه هم پورته کړ چې د جه خوا پورته کېدل چې را اړولې په هغه وخت کې د ډبرو باران پر وکي چې سره واړول د سرچپه اما هغه باران شروع باره لکه شجار و چې واړول سره ماته ماته سول سره ټکور ټکور سول نو د الله تعالی عذاب پر راوستي نو د مکه مشرکانو ته وای چې دغه امر بالمعروف نهي عن المنكر دا دعوات تبلیغ دا خود اوغ نبی کار امونو دا خود نبلا دا کار ندی چه وطیست نبی علیه السلام و دا بد کار مکو پر تاغمیر مقابله که که که ینو پای بجدلو تا علیه السلام دا قوم پر رکمی دا غسی عذاب با اللہ در تنازل که نو دا قسم دا داغ دا فار نخل که چه پجه صورت که چه اغا مهم مسئله که رسیوی بی پا دا قصو دا اوغو خبرو تایید که چه دا بل قصه دا نو دا تلرم نمبر دا ترجمه دا شکیش ولوتن او لا پاکو ای مج لوت لرلی و لوت علیه سلات و سلام آغا و ارسلنا چو ارد وار کم اول قصاو دا نوح سر چیزی کرسی و چو ارسلنا نوح دلتم آغا و سر را گرزنو او لوت علیه سلات و سلام مج لرلی و نو اذ آغا وقت قال چی دو ویل آغا وقت در پیاد لقومه قوم تا دای ویل داغ قومی هیچ دلتوائی مال دان رسبی قوم دا دن ندی فقط دعوت قومی دینو والآت اتونا آیات سرا تکوی الفاحشتا و دغس خسلت و دغس خویتا چاگه فاحش و ده بی حیاغلوی و ده بدکاری ویچ ده دلیواتت مسلا دنو و دغس خسلت فاحشتا را تکوی دغ همزه چه ات اتون دغ همزه ده چه دی استبحام انکاری دی لکه سره چه اوچات دی سه دغ کار ده کرو دی چه تاکوی نو ده خوشتنه نزینی که منا انکار کر که چه دغ خود نو ناکه که و ده کار نو ظایر صورت ده پشتنی پا معنا که اغ ایداد یوچات ورکوالی چه منا که دغ خود بیخی ده پیت کار ده شرم ده تا چنگ که و نو ده دغ س پشتنه نزینی که دی سه ندی چه وز پشتنه که شکمن دی چه دیه که یکی نکی ده دی دوغن حماقت تو سپینسترگی و بیاکلی دوغن سر ترسی دلی و دوغن اوچ ترسی دلی و وی کچه ده نگوشته پا مجلس که بالکان ور سر وچ داری بورتا سو دست و داله تبیه داغ بدکاری ور سر شروع را نور بورتا کتله ابل سر با بیاخپل حالک ور سر واغ با پر اخپل را وغردی داغش یعنی که ور نو دا خود در پلچ کیه را وچ دای پشتا نزینی وکی فقط دیه دا پاره چه مانا دا غشت بدکاری دا تبیه که دا در حیوانیت آخوات دین ولې په حیوانانو کې چې دي د مثال په تور سیستم مخې حیاي یا د بخار چې دي یا سپی چې دي یا پشې چې دي نر پر نر نه غورځ خو راشه زبانه غورځ دا سره کوم انسانیت چې د ګردو حیواناتو خلاف کار کوي په حیوانانو کې څوک نه کوي د کوي دا رقم ول نو اتون آیات سره تکوي الفاحشه و دغه فاحشه ما سبقکم بها من احد ما سبق چې در مخوالی نه دکړی کوم ترتش بها په دغه په حشه سره من احد هیڅ چا دا کار تر وسه پوری نه دکړی نو د تنوی رحمت الله علیه د عمرو بن دینار څخه نقل کړی دی چې وای دغه کار در مخه در جې قوم په ګرد دنیا و نړۍ کې د آدم علیه السلام تر دغه وخت چا دا کار نه وکړی نیو ته پام سوی چې دا دی وکینو روح المعانی و د بهقی څخه دغه څه نقل کړی دی نو چې دغه په دلته علامه دی وای ما سبق چې در مخوالی نه در کړی کوم در تسی به په دغه کار من احد هیچا من العالمین د ګرد عالمین څخه نو عالمین ټول مخلوقات په ګرد مخلوق کې دغه نیت چې الله سنو راچوري نو د څه کار د کړو دي چې د خلکو پر چم په ګرد دنیا کې اله یوم القیامه په ګرد انسانیت کې بانګوش نامه چې بلای وي دغه دي نو په ورځ قیامت به بیا رسوا کېږي نو نو دغه رقم وو چې د دالکانو دغه نشوکانو دغه پتلون چې وایي واج سوې دي دا د هغه وخت څخه دي کتابونه راوړي چې بارخ به دغه الک اندامونه دي ته نه معلومېدل نو الکان په دې مکلفه د دې لپاره چې د خلکو خوش سي دغه تنگ شي به واغوستي چې دا کوناټي و دا بدن معلوم سي چې هغه ګراک چي دي چې هغه اندازه ولګي معنی دا دغه بیا چې دا ژوند براتلې تر ډیره وخت کوشش کاوه کښلې به خړېلې به درې وخت به گزاره پکور چې بارا به بيخي غښ سو بارا به نو علاقې بارا به نو بیا به کار نور سره کول بیا به ته بیا نور کار کاوه بارا به بیا خپل بیا دا کار شروع کی دغه پتلون رواجم د هغه وخت څخه دي لکه سړی چې د مثال په تور هغه خپل مال و متاع خرڅوي په دریړیو کښې به مې لیدلي هغه رړي والا ولاړي دا ګرد رومیان زوی مړي پر دا بغل اړي ټوله اخته وم څومره چې د لاسه کېږي دا خو خامخا پېنځه شپږ سوه چې د هر یو دی ګوري هغه یو بغل یې لاندې کړي ښایسته یې سربېره کوي ده نو هر څوک خپل متاع چې خرڅوي ښکاره کوي نو ده خو به دغه کار کوه خرڅوه بې بره بیا د دغه دپاره چې اندامونه یې ښه معلوم شي دغه تنګ و دغه لباس به برای استعماله و چې دا پتلون دا هغه وخت را رواج شوی دی د ژیرې خریلې وایي چې دغه یهود د دغه لوط علیه السلام د قوم سره رواج شوه چې برای تر هغه وخته چا سړي به دا کار و کسب کوه چې د ډېره وخته د دوکانداري وچلېږي او برای بیا نو وروسته بیا ژره پرېښول اوس په خلکو کښې عادت راغلی چې دا یو پیشین دی هر بدکار چې دی خلک یې اوس د پیشین په رقم استعمالوي نو دا تر دې ځایه پورې د دوی بیان شو نو ده ورته وویل ول انکم لتأتون الرجال دغه فاحشې تفصیل وسور لرو کې هلته خو مازې د پوښ لاندې خبره ذکر کړه ول ته چې دغسې بدکاري کوي دغه کار وسته کړو دي در اوسه په جهان کښې چا نه دي کړي نو بدکاري کمه یوه ده بره چې ښکاره سي انکم بې شکه تسې لتأتون تسې راتګ کوي الرجال و نارینه و ته راتګ کوي شهوتن د پاره د شهوت شهوتن یې مفعول له دی نو چې د دغه کار دپاره تسې کوي لکه سړی چې وایي ضربتهو تعجیبا د ادب دپاره مې نو ده لتأتون تسې راتګ کوي الرجال و نارینه ته شهوتا دپاره د شهوت ترسره کولو من دون نساء من دون ما سوا نساء د ښځو څخه خو ښځې لري زوی مړي خو نکاح یې وکړي خو هغه خپل شهوت هلته ترسره کوي چې الله عز وجل د دغه دپاره جوړه کړې ده ته سرچپه چې الله تعالی د دغه دپاره نه دي جوړ کړي ته خپل شهوت استعمالوي و استعمال د شي په غیر ما وضعله کې دي چې د دغه دپاره الله نه و وضع کړي په هغه کښې کاری بل نو داسې ده انتم تس قوم یو قوم یست مسرفون تجاوزګر مسرف هغه دی چې تر حد تجاوز کوي دا بل انتم یې څنګه ووایه دا یې دفعه د یو سوال وکړه د یو شبهې شبهه داسې وارجېده چې بابا د پلارو د نیکه څخه دغه کار په دوی کښې رواج نو بره خواران چې و ملامت نه و دوی چې ول دا کار د کړو دي دوکه وه الله ول د پلارو پر نیکه یې مه ورتاوانه پر نور نسلو یې مه تاوانه خو هغه دی ویل چې تر اوسه چا نه و کړي دوی بد خلک و د ده په ځین کښې نیکه خبره نه را تله چې یو مرداري و د ده ورته پامه بل یې دغسې وه چې داسې به ته نه وایه چې دی په دې دوکه سوی دي چې دا در دوی مخکې نسلو کښې دا کار رواج و نو بره به ده ویله چې دا لکه څنګه کېږي نو سړی یې کوي روا کار دی الله وایي بل داسې د انتم تسې چې یاست قوم تسې داسې قوم یاست مصرفون اسراف کوونکي اسراف معنا تر حد تېری کوونکي هغه خپل در د کپ شی غځوي معنا تر هغه یې باسي چې الله کوم حدود ټاکلي دي نو دا خو د ده دعوت ورله رواره کوي چې دغه کار معنا مه دوی نو څه وایي وما کان نو والله پاک جواب جواب قومه د قوم د ده الا ان مګر نه دا جواب یې ورته ورکوه قالو چې دوی ویله بری ول اخرجوهم من قریتکم نو لوط علیه الصلات وسلام په دغه وخت کښې څو انډیوالان نور هم پیدا کړي وایي چې ایمان یې پر ده را وړي وو هغو مل دا کار بد دي هغه به هم د ده سره ملګري وه چې د یو چا ته به ورته وي چې دغه کار مه کوي دا سپین سترګې ده په مجلسو کښې په دغه اخته یاست یو بل ته سره ګورې څه بلا وېیاست دا شیان چې به ورته ویل دوی نو بره مشوره سره وکړه دا لوتیانو یې دا لواتت کوونکی برل وما کان الله پاک وایي نه و جواب جواب قومهې د ده د قوم دا چې دی ورته مبعوث سوی وو الا ان مګر نه دا قالو چې دوی ویل ول اخرجو وباسي برای اول وی باسی هم دی دا هم زمیر گوره جمع ده لوط علیه السلام خو یو دی نو خو معلوم داره یو سنډ والان پیدا کړی دی برای اول پسی وای اخلی هم دی عن قریتکم د خپل کلی څخه برای اول دغه کلی چې و باسی دا وسه بلاوی دی په خدای کې مود دی د لاس خپل شوک باندې خوند اخستی دی ارې و درته ولاړ دی دا مکو دا مکو ستاره ولې و باسی ول انهم دی وناس هم داسې خلک دي یتطهرون چې ډېر پاکې کوونکي دي دوی خورا پاک صاف ستره نه دي بیخي سپېڅلي سپېڅلي نه دي پاکان پاکان پسې وایخلي د دې پاکانو زموږ په لید خلک یي نو زموږ ګزاره نه سره کېږي دا د ډرۍ په رقام تل دوی ډېر پاکان یي که یې په خپل زړه کښې پاک نه بلي لوط علیه الصلات وسلام نه دغه نور مؤمنان چې د ده ملګري وه د رخشان د څه برل دوی بیخي پاکي کوي د پاکو د مردار نه سره کېږي موږ ګر د مردارو لړلي دوی پاکي کوي نو یې د کلي پسې واخلي چې سره جلا شو دغه پر د خپلو لوپرانو پر دا لوچګانو باندې حکم وکړي چې مانه واخلي وي ډبه وینو بیرته به ترجمه درته وایم وما کان نه و جواب جواب قومه د قوم د ده و ده ته چې جواب ورکوه الا ان مګر نه دا قالو چې دوی ویل ول اخرجو تسې وباسي هم دی من قریتکم د کلي څخه ستاسې انهم بې شکه دوی اناسون دوی داسې خلک دي یتطهرون دا د تفعل باب دی چې ډېر پاکې کوونکي دونه پاکې هم نه یي نو نه سره کېږي خلاص الله پاک وای فانجیناه نور تفصیل خود تدیر دی مال په سوره هود په سوره حجرات کې بارا د حساب په تفصیل راځي نو الله وای فانجینا مر نجات ورکی هو ودت بارخ نو خلاص قصه دغه او چاغه ملکی ورته راځي د میلمنو په شکل باندې د شایسته الکانو په شکل باندې داسي شایسته شایسته ځوانان راکم وو نو هغه بارا د خبر لره ورکی چې تاسو پر قوم باندې د عذاب فیصله سوي ده نو ته به برخ په لندوالان ګرځ د در سره و باشي د سار په وخت کې چې دی غفلې انو بار دغه وشدی روان سو خپلند والا نیمر سره روان کړه د کور والا کافر او ایمان نه وراول وای دا بیان په شوز کې لا کافر دا درغه د درو تعالی صلوات و سلام شزو نو ځین علما وای بار وای دا ګر سره د نی پاتس ول په کاسته د لیله سو کو یتر او ځای ور سره ولاره بار وی لا کده خو قوم ګر د دلته پاتیش دی د خبر یو نه پر کوم ځی پر نیمه لار بار د نی راو ګرځیدل خو لا نصیب په دغه کې کړو خو دی کې پاتس ول په غابرین کې الله پاک وس ذکر کی وای دا د غابرین څخه نو شزه د لی پاتس و د شز اعمال خو هغه دی په دات تفاسیر او په قصو کې راځي چې د دکره چې بدغه سیو شایسته مل مراله دی خو بدکار و دی دیبه د سیفه کور کې د دا جوړ کړ قوم کې خبر ورکاو چې معنا مې له تازه د کار هزي نو هغه ملک چې راغلی و هغه چې پاکم کوټ کې د کښنه ویلی و نو دی په سره له د اخواسه د لوپاران را پواسي و د لوکا د دروازه ورته و تړل دی بار د دروازه ټکول ناری و هي هي و کوان چې وبغه چې خلاصه ک دروازه خلاصه ک کار نه و بسن د بیر زاری ورته وکړ بار خدا د کلی په شوزو ډاک دی زوی خدا شوز سره دا کار سره کی تا دا نر سره دا کار لیدلی بیا دا میلمانه جی بیزه چی دا سره کم تکیان دی پا بند نو نو آخر برا خو ملکی وی خدا لوت علیه صلاة و سلام که برا ولی چرا ایلا کدوی برا روازه ور خلاصه که دروازه چی ور خلاصه کردی پا اگر گردی رن جان سو برای پا جوالی بسلاس داغس داغس که وچی تس ولال کار اللہ پاک دالت دی رن جان پر هغه سره بیره ته باندې ښه دی دغه سره سره چې دغه معجزه مور له ښکاره سره نو هغه چې بره د شپې به د سره د خپل هغه دغه مؤمنان خبر کړو بره سره روان شو کله پرې شاو الله پاک در شاب ام نور ته ګوره در شاب ام نور ته ګوره خو والله هم الله ته چې زه ارڅ کوم ته ورته ګوره نه زه خپل لار وهن ان دوی روان شو په سو کې راځي چې دمزه کې چې بره جبرئیل امین دا سپورت کړو وزیر تر لاندې کې تر ډیر بیخ بیخ یو وخت دا سپورت کړو وای هو غو چې ډیر ایل وړ کړل وای په داغه وخت کې لا هم وای یو سپینجر یو د الک پر بغل پروتو د قصې د دې د غددي نجاست او د خباست نقل کړي بره په داغه وخت کې د پر بغل ورشتي په دغه نو خبر پزان چې په اسمن خانه کې ګرځم وای خو مزه کده چې خو سم روانه و دا رقم د پام نو بره ول پر دبل بغیر ملای او بل دانه ام واینو به خوند کاوه په دغه وخت کې بره جبرئیل الته د ډګر باران هم شروع سر چپای هم واړه ول د ډګر باران په پسی بره سره ماته ماته سو لکه شجاره دار کم سول دام زکه ګر په ټکو ټکو سره هلاک بر باز نو حساب الته په تفصیل براشه د خیر نو دلته الا پاک په سیب سی وای چې په انجینا مش خلاصون وکي هو دته هغه د شپې چې د سفر وکي ولاړی د کلی ووتی او اهله او د دو و اهل او اتباع او د اهل څخه مراد تل تاغه اتباع دي چې پر دې ایمان راوړي ده الا امراته د اهل څخه تیسا کور والا مراد نه کې هغه دی الله پاک سن یې شنا کړ الا مگر امراته د کور والا او شزه هغه چې د هغه الله پاک نجات نه دی ورلره ورکړي وای هر ځای چې دی چې د میړه و د ماینه ترمنځ د پدانه بیان و یا په شوکل کې چې الته جوړي هغه الله پاک په زوجه یادی وای چې دا د جوړه د زوج خو د جوړې ته ویل کیږي چې د میړو د ماینه ترمنځ الته جوړنی په امراته یادی امراته فرعون د فرعون شزه خو ما غاسیه بي چې د خواغه چې شو خو مؤمنه و ایم د فرعون شزه بولی زوجه نه بولی ستا سره جوړ نه و الته بل عقیده کې اختلاف سره د دغه لوط علی السلام شزه ما غل الله په امراته یاد کړ په زوجه نه یاد کړ ولی خالته د عقیده اختلاف سره جوړه نه راتلی نو جوړه خو د انسان دغه د چې ګرد مور سره نو دغه د وزایت بس تیس په قران کې پام هغه د فرعون شزم په امر آیا د سوید دام په امر آیا د سوید کنه دغه کور والا ونه مګر چې عقیده وی جوړنی دا جوړه نه بلل کیږي وسم په ژوندۍ کې ورته وګوري چې د کم خاوند د میرمنې ترمنځ الته د دې ذهني جوړ سره راغلی ژوندۍ سره شریک نو سره شیر او شکر سره جوړای کوي یو نه یابل خوراجي ژوند یې سره برباد کړي جوړ نو نو شزه د نو زوجان بلل کیږي نو دا الله پاک نکړه خلاص ولین وجه علاوه کانت دا و من الغابرین دا د پاتشونو څخه و د باقینو څخه و غبر و د باقی منده شي ته ویل کیږي چې یو شی پاتې نو برای غبر بولي نو غابرین وس جمع ده نو کانت دا و من الغابرین د پاتشونو څخه د اهل عذاب کې د الته پاته و چې دا قوم دي چې په عذاب اخته کیږي دلته پاته و خلصت عذاب وای و امطرنا موږ و اورا و علاوه عليهم فرضي مطرا یو خاص قسم بهران دلته دا مطر ته چې وګوره مطر خو دا د اوبو ده چې اوري ظاهره دلته داسې معلومېږي چې نو لکه چې د اوبو باران پر سوی دی مطر مطلق ذکر سوی دی مګر خو په صورت هود کې په صورت حجر کې چې دی حجرات نه صورت حجر کې په صورت حجر کې په دغو دوو صورتو کې هلته چې دی په دو اتیایم آیات کې د صورت هود او د صورت حجر په څلور اویایم آیات کې په دغو دواړو آیاتو کې چې دی هلته د ډبرو قی ورسره ذکر سوی دی چې دا باران د ډبر و نو دلته که د ډبرو تورې نه دی ذکر سوی نو برهمږ مطرن یو خاص قسم باران چې معنا د اوبو نه و د چاو د ډبرو بارانونو و امطرنا مر وورول علیهم پر دوی باندې مطرن باران یو خاص باران چې د ډبرو دا پر وسو باران یې په دغه ذکر کوي چې معنا نو بره در حساب کیږي وې چې پر راورېدلې دا ډبرې پر دوی نو فانظر پس یانو الا پاک په دا پاکې نو وګوره کیف کان عاقبه المجرمین کیف څنګه کان و عاقبت انجام المجرمین د دغه مجرمانو څوک چې مجرم الله ته وخیژي نو بیا پایته ته ګوره چې الله تعالی په ده څه کانې کوي نو مجرم وس دا چنایان چې دا خپل اوج دا کفر اوج ته ورساوه دا مسلمانان د ایغور دلته د دغه دپاره علایده پولیس مقرر کړي په دا روډو پر دغه به ولاړو هغه ښي دي چې خو پتلون ما غوندي خو سربیره بیا اوښت کمیس اغوندي غچانې به ورڅې ښوې کمیس یې دا د کوناټو پر سر باندې دلته ورڅېري چې دا څه شي دي چې دا کوناټو پټ کړي دي ما د خپل چرزاله کې د هغه وخت څخه دي خدا د دې مذهبي لباس دی د مسلمان نیو پرې شاوه دا د خنزیر غوښه نه خوړلې خدا اوس دا یو کال کیږي خدا راډیوګانې ګرد پر ژغیږي د دې د پاره کمپونه جوړ کړه دا خلک ګرد د کورو څخه بوتل دا نری نه دا چې دې د تقوای وکړي چې معنا د حرام دي دا چې بوته برای ټول شیان پر بند پرته کته چې پر بند کړه نو خو یو ورځ سره طاقت وکړي جوی وکړي درې وکړي څلور وکړي برای نو د خنزیر د غوښه جګون ورته باندې کړه په لیټونه په لاس ورکه چې څوک خوري راځي چې واره کوي چې نو خوري نو ناشتي نو دا د بی بی سی خبریال خبر از ما په یاد چاغور چې ورشه خلک په کتار کې ولاړ دي ار یو دار کم دي لکه نشه چکړي غاب نیولی چې وس څنګه وخوري دلته د جه خو د لس ورځ وږي دي دلته او روان دي ادي غابر څخه دي او د ګرد رنگونه الوتی ورځي په دغه رقم باندې دی په دغه عادی کې چې معنا کاله په وخوري بره مختکی خبر وکورو ته چې شدی په جنابې ورځ دي دا نو جوانان لو پرانې په ډلو ډلو لکړي خو نه رانه دي په کمپو کې بنجاب کړي چې کورو ته ورځي چې پاکي کې د ګرد سره د بدکاری کوي دا یو کول چې د ستر زد رب العالمین په دغه شی وسخت کړ په دا وایروس وسنو ځان سر در پاله کده دغه د کواړی گاټ تړلې ټول ما چې د سترګین پاینده کې ښکارای ګرځي نو وسوټو چې الله پاک هغه ساتر خلګو باندې کاو پټاغه مې دی وسې به دوام ځان دغه نه تړل دي در نورو در شزه پوری چې نه دې سترګې معلومې نه غوژونه نه لکې ته چې وایي غاټه تړلې دي دغه رقم شانې پر ځامن را سرخولې نو بارا ګرځي گزاره کی د شال سره څوک پرېږدي چې وو ځنه څوک پرېږدي چې ورته راسه دا رقم دغه ایداد الله ورله ورو کی په دا اوس کې خلک شاغ رئیس جمهور مرغر یو ماجد تعاملات ویلې بارفتي چې واو کی تیس خپل خدای ته وایس چې زمرڅ د اپات لیریک دغه نه تدارم سرخلاتې چې دا کار به خدای بل څوک نشته کوي او زار د دغه خلکو وهږي بیر تر هغه لږه ته زهري کی چې تعالی پاک ته دعا وکړه داسې چې خدای ته چې زموږ څخه د اپات لري نو الله عز وجل موږ ته داسې یو شایسته جن را کړی دی چې هر کار حرام کړی دی پر رب العالمین کې پایې تمامي کې چې ځان ځنی وساتې دغه نه ګټور دی داسې حتی پاره د دماغ د پاره چې کوم شیان موږ ته روا کړی دی هغه د ضرر څخه خلاص دی شک وته پنځه وخت او داسې څونه شجې پاده دی انسان د بدن ته پاره څونه شجې حفاظت دی نو ته دغه ناروا کارو څخه د کده دغه د دې سم دغه سم رزونه پیښی چې ډاکټران ګرځي په ګویاږي نو دین نه منل د لوط علی السلام سره نه الله پاک وایي چې فنظر کیف کان عاقبت المجرمین ته وګوره چې څنګه کان عاقبت انجام اخر کار نتیجه المجرمین د مجرمینو چې الله پاک په ډبرو چې حلاکر یعنی خود دې څه مرزونه وبای په لایوېدل لکه یو نه سپی بلی لاج بره بیان لري په ډبر به ولې هغه هغه سینا چې وې کوروالا سړی شریعت ولې څنګه ساری نه په ډبر وې وشت په ډبر دې دغه د فرنج په یو نه سپی دې خود دې ساده ایډز نه جوړي هغه د بخپراس وکنه چې جهان اوس په ولې ایډز نه وراد خدای دې زنا او څه شروع شو نو دې اسلام هر حکم د حکمت ډک دي دلته وسې سوال واري کیش تاسو سچ دې سوال ردل